manga na komi tuna kamimi eloko nini osaleli na mpona koma boye na komi kobanga na komi kobanga mama ona nini boye tika na ebisa yo inie nalingaka na ya na mongo ona kangalo pa moto balana Check this out.